kırmızı gül bitmezmiş. Kırmızı gül bitmeyince sefil bülbül ötmesiymiş. Kırmızı gül bitmeyince sefil bülbül ötmesiymiş. Sarılıp güle yatmaya, bahçıvan gülü satmaya, gül kadrini bilmez imiş. Bahçıvan gülü satmaya, gül kadrini bilmez imiş. Satma bu gülü, haramdır parası pulu. Ağlatma sefil bülbülü, gözyaşını silmez imiş. Ağlatma sefil bülbülü, gözyaşını silmez imiş. Dostlar ayrılmayınca dost kadrini bilmezmiş.